Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, mindenkit hatalmas nagy szeretettel üdvözlök a ma esti streamben, amiben ismét Daisy lesz a program. Mielőtt viszont belevágnék, gondoltam, hogy egy ilyen nagyobb kamerás beköszöntőt tartok két okból is. Egyrészt ugye tegnap ugye streameltünk, és nagyon régen volt egyébként ilyen, hogy egymás után két nap is volt stream, és azért döntöttem úgy, hogy ma is lesz stream, mert hogy elég zsúfolt a hetem, tehát holnap társas játékos este van, megérkezett az állat, ne igyál bele a vizembe, kedves állatka, nagyon ügyes vagy, hogy fölkapaszkodtál ide az asztalra, és mindeközben nem vertél le semmit, úgyhogy csodálatos kezdésnek lehettünk a tanúi. Szóval ott tartottam, hogy elég zsúfolt a hét, tehát hogy holnap ugye társasjátékos este lesz, aztán szerdán megyünk az új Thor filmre, aztán csütörtökön hivatalos vagyok egy partikába, péntek meg még nagyon messze van, és fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni pénteken, úgyhogy abban viszont biztos voltam, hogy a hétfő estém szabad, úgyhogy tessék itt a macskának a segjuka nagy totálban, hát ne mondjátok, hogy nem éri meg követni ezt a streamet. Szóval, nem tudom, hogy pénteken mi lesz a program, viszont ma hétfő este konkrétan tudtam, hogy rá fogok érni, és mivel a tegnapi stream kifejezetten szórakoztatóra, vagy hát kevésbé bénára sikerült, mint egyel korábban, két hónappal ezelőtt, ezért úgy gondoltam, hogy folytassuk ezt a siker szériát, és ma is lesz egy kis Daisy, illetve ha már így alakult, akkor úgy döntöttem, hogy megint lesz nyereményjáték, mint ahogy láthatjátok itt mellettem, itt van a nyereményjátékos kis cuccom, ami így világítani is tud, ami borzasztóan rosszul néz ki a streamben. Szóval van nyereményjáték, és itt van ez a Sony-s tasak, amit elneveztem Goodie Bag-nek, és mindenféle ilyen geek apróságok vannak benne, és ma este ezt fogja megnyerni egyetlen egy szerencsés emberke, akinek aztán el fogom postázni ezt a csomagot. A nyereményjátékról egyébként azt kell tudni, mint az összes korábbi alkalommal, hogy azok tudnak részt venni benne, akik egyrészt követik a csatornást, másrészt beírják a chatbe, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, és ezzel el is indítottam a nyereményjátékot, úgyhogy ha valaki szeretne belekerülni abba a kalapba, amiből a chatbot ki fogja sorsolni a Goodie Bag-nek Goodie Bag szerencsés nyertesét, az írja be, hogy felkiáltójel játék, bekerül a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén a chatbot ki fogja sorsolni azt a szerencsést, akinek el fogom postázni ezt a csomagot, aminek a tartalma legyen meglepetés, tehát hogy mindenféle dolgokat válogattam bele össze, amik lehetnek hasznosak, meg kevésbé hasznosak, valószínűleg az, aki megnyeri, az minden esetre örülni fog neki. És gyakorlatilag ezzel szerettem volna kezdeni a mai streamet, és bele is vágunk egyébként a játékba, úgyhogy nem kell csodálnotok a hatalmas fejemet a folytatásban, hanem behúzódom ide. Kinyomta a hangot is, tehát hogy a macska, konkrétan a macska elkezdte simogatni a stream decket. Obika kinyomta a stream decket. Egy ajándék ez a macska az élettől, lássuk be. Egy ajándék. Na szóval, kérem szépen. Jaj, nézzétek már, most itt ráközelítettem. Jó, hogy észrevettem. Látjátok, hogy a puskában rosszul van benne a töltény, tehát hogy nem tudnám elsütni ezt a fegyvert. Lehet, hogy belerobbanna a fejembe. Tök érdekes, tehát hogy rosszul van benne a töltény a shotgunban. És most jó. Ha? Érdekes. Na, itt vagyunk még mindig a kórházban. Itt vagyunk még mindig a kórházban. Ugye... sztári szoborban, és innen fogok majd szépen kikvaterkázni a közeli katonai bázisra, csak előtte itt végignézzük, hogy mit tartogat nekünk ez a csodálatos kis kórház. Már találtam gyógyszert, és hogyha jól emlékszem, nem csal az emlékezetem, akkor most már három különböző betegséghez is van gyógyszer a hátizsákomban, ami mindenképpen jó hír. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó hír. Találtam kodeint is. Igazából annak örülnék, hogyha valamelyik szobában lenne kötszer. Mert hogy elfogyott a kötszerem, és csak rongyom van, és nem találtam mostanában még alkoholt sem, úgyhogy fennáll a veszélye annak. Hopp, és ott a kötszer. Na tessék, csak mondanom kellett. Szóval most már nem áll fenn a veszélye annak, hogy bekötözöm magam rongyal, és emiatt elfertőződik a seb. Na, hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy tök jó kezdés, hogy szerettem volna kötszert, és lett is kötszer. Annak kevésbé örülök, hogy szakad az eső, de hát minden azért nem lehet tökéletes, lássuk be. Az élet alapvetően nem ilyen, főleg nem a Daisy-ben, úgyhogy elégedjünk meg azzal, amit kínált nekünk a sors. Hoppá, valahol gáztámadás történt valahol a közelben. Valószínűleg pont a katonai területet lőtték szerintem meg egy jó kis gázbombával. Hogyha nem tévedek, bár az is lehet egyébként, hogy arra a bázisra dobtak gázt, ahová éppen el akarok menni. Aminek annyira nem örülnék, de benne van a pakliban. Mert hogy minthogyha balról jött volna egyébként a robbanásnak a hangja, de ebben nem vagyok biztos. Na mindegy, elnézünk arra, hogyha arra a katonai bázisra nem lehet majd bemenni, akkor azonnal elindulunk az északi, azaz, hogy nem az északi, de a nagy katonai reptérre. Tehát, hogy nem fogunk kétségbe esni, hanem választunk egy új célpontot. Nincsen Daisy eső nélkül. Ez amúgy így van. Valószínűleg viszonylag kevés volt azoknak a Daisy streameknek a száma, amiben ne lett volna eső valamennyi. De ahogy nézem, egyébként pont szerencsém van, és így a zuhénak a végére léptem be a játékba, úgyhogy ha minden jól alakul, akkor még az is lehet, hogy nem fog bőrigázni a karakter, ami egyébként nem lenne rossz, hiszen hogyha átázik a karakter, akkor megvan a betegségnek az esélye. Bízzunk benne, hogy ezt most már sikerül elkerülni. De egyébként nem aggódom, mert van nálam vitamin és gyógyszer is, úgyhogy egyelőre ahhoz képest, hogy egy nagyjából 3 órás karakterről beszélünk, tehát hogy összesen eddig nagyjából 3 óra 10 percet játszottam ezzel a karakterrel, Tinával, mert hogy tegnap Tinának neveztük el hősünket, szóval Tina ahhoz képest, hogy még csak 3 órája és 10 perce van életben, ahhoz képest egészen jól fel van szerelve, úgyhogy nem lehet okom panaszra. Ami jó lenne, hogyha a birtokomba kerülne záros határidőn belül, az egy köszörűkő, mert hogy a vadászkésem és a baltám is meglehetősen ramaty állapotban van, és ugye a köszörűkővel lehet megjavítani őket, és közben megérkezett hozzánk Benny Szavai, megérkezett Geri Field is. Szia Geri, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elkészítetted nekünk a nyereményjátékos chatbotot. Gerinek az érdeme, hogy van chatbotunk, úgyhogy borzasztóan hálás vagyok neki. Kövessétek be egyébként Gerit, hogyha a nevére kattintotok, akkor bejön az ő Twitch oldala is, és kövessétek be Gerit, mert tök érdekes fejlesztő streameket szokott tartani, úgyhogy mindenképpen kövessétek őt is itt a Twitch-en. És ne felejtsétek el, hogy van nyereményjátékunk, mint ahogy láthatjátok itt mellettem, egy geek cuccokkal teli goodie bag-et fogok kisorsolni, azaz, hogy nem én, hanem a chatbot. A szerencsések között, akik beregisztrálnak a játékra, ők még csak félig szerencsések, az igazán szerencsés az lesz, akit a stream végén a chatbot ki fog sorsolni, és ahhoz, hogy bekerüljetek a sorsolós kalapba, nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, és hogyha ezt megteszitek, akkor regisztráltok a játékra, bekerültök a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén a chatbot szépen ki fogja sorsolni azt a szerencsés flótást, akinek el fogom postázni ezt a csomagot. Az elmúlt 2 hétben egyébként ez lesz a második nyereményjáték, amit tartunk. Az előző alkalommal egy vezeték nélküli fülest lehetett nyerni, és Mamtrix volt a szerencsés, akit kisorsolt a gép, és hát azzal tartozom azzal a vallomással, hogy még nem adtam föl a nyereményt, de ma este ez meg fog történni, úgyhogy meg fog érkezni Mantrixhoz a nyereménye, a jogos nyereménye, és valószínűleg egyébként, hogyha sikerül leegyeztetnem a leendő nyertesünkkel a címet, ahová el kell küldenem ezt a másik csomagot, akkor valószínűleg még azt is fel fogom ma adni. Mert hogy Foxposttal szoktam kiküldeni a nyereményeket egyébként a szerencséseknek, és hát a Foxpostnak megvan az a csodálatos tulajdonsága, hogyha éppen úgy adódik, akkor akár éjfélkor is fel tudom adni a csomagot. Ezért is nagyon szeretem egyébként a Fox Postot, tehát a Magyar Postára egyébként egy halott hangyát sem bíznék rá, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy van ez a Fox Post nevezetű szolgáltatás, amivel tök egyszerűen el lehet juttatni mindenféle csomagokat az ország gyakorlatilag bármilyen pontjára, és ez itt nem a reklám helye, teljesen önszántamból és saját lelkesedésem alapján mondom nektek, hogy ha tudjátok, akkor használjátok a Fox Postot, mert tök jó. Én vicc nélkül mondom, hogy tök jó. Hasznos kis szolgáltatás, és megbízható, nekem még soha nem volt vele semmi gondom az égvilágon. Na, közben megérkeztünk ugye erre a településre, és innen fogunk tovább haladni a közelben lévő katonai bázis felé, aminél lehet, hogy majd a távolból azonnal látni fogjuk, hogy vajon azt a helyszínt bombázták-e le. Ó, nagyszerű, találtunk alkoholt, ami azt jelenti, hogy tudom fertőtleníteni a rongyokat, úgyhogy ha elfogy a kötszerem, akkor is lesz steril kötszerem. Tehát, hogyha elfogy a hagyományos kötszerem, akkor lesznek steril rongyaim, amivel aztán be tudom kötni a sebeimet, hogyha ne adj Isten, mondjuk valaki meglőne, vagy megütne egy zombi, vagy valami más olyan hatás érne, aminek az a következménye, hogy elkezd vérezni a karakter. És egyébként azt nézem, hogy egy kicsikét már éhezik a karakter, úgyhogy meg is etetjük. Sütöttünk neki húsikát, ugye a legutóbbi alkalommal, úgyhogy a csirke pipi húsit, a pipi sztékeket most szépen meg is esszük. Közben hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki időközben csatlakozott a közvetítéshez. Csodálatos kedd estét kívánok mindenkinek, és jó szórakozást a ma esti Daisy streamhez. Bízom benne, hogy ma is legalább annyira eredményes lesz a kis kalandunk, mint tegnap. Na, egy kicsit rendet rakok ebben az inventoriban azért, mert most összeszedtem például gyógyszereket, amiből több is van. Kicsit hallgatóztam, mert egy pillanatra úgy tűnt, mintha lenne itt valaki a közelben. Ja. Még mindig van ez az ostoba bug, hogy kiléptet a játék, hogyha összevonok dolgokat. Idegesítő. Na mindegy. Gyerünk. Esik az eső, és hideg van. Ennek nem örülök. Remélem, hogy nem fogok azért megfázni. De most nincs kedvem megvárni, hogy vége legyen az esőnek, és megint begyújtani valahol, tüzet rakni és szárítkozni, mert az előző streamben is egy csomó idő ment el azzal, hogy szárítgattam a karaktert. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez nem válik felelőtlenséggé, és nem lesz beteg a karakter. Közben azt írja Pancake Speedy, hogy vegyél be multivitamint. Hogyha beveszek multivitamint, akkor azzal meg tudom előzni a betegséget, ezzel ezt szeretnéd nekem sugalni? Balázs, hogyha beveszek egy-két multivitamint, akkor van rá esély, hogy nem lesz beteg a jó ember az átázott ruhák és a hideg miatt? Közben felsejlett a háttérben, a távolban a katonai bázis, ahová éppen tartok, és hogyha jól nézem, akkor nem ezt bombázták le, nincsen körülötte gázfelhő, Úgyhogy... Úgyhogy megközelítjük az objektumot. Megközelítjük az objektumot, és bízunk benne, hogy lesz jófajta loot, amivel fel tudom szerelni Tiny Tinát. Na, kérem szépen, Roland azt írja, hogy igen, akkor nem lesz beteg, úgyhogy mindjárt keresek egy kis menedéket a jó embernek, és akkor beveszek multivitamint, hogy megelőzzük a megfázást, mert hogy van két doboz multivitaminom is, úgyhogy el vagyok látva. Ott van az a jó kis vadászles, oda felmászom, és akkor beveszek bogyókát. Közben látom, hogy egyre többen regisztráltok a játékra, csodálatos, fantasztikus, minél többen játszotok, annál jobb. Ó, Hunter Jacket, méghozzá Vern állapotban, úgyhogy ezt most felvesszük, mert hogy mégsem annyira rikító színű, mint a fehér. Na! Csúdi fasza! És akkor... Multivityó. Be is veszek kettőt, mi baj lehet, nem igaz? Na, nézzünk körbe a vidéken, miközben itt hullik az eső a nyakunkba. Közben Ozek G írja a chatben, hogy hello, ami még számít, immunrendszernek az a teli étel és ital jelző. Hát mondjuk most pont nincsenek teli az étel és ital jelzőim, de azt hiszem egyébként, hogy ettől függetlenül egészen jó állapotban van a karakter, tehát nem kell attól félnem, hogy könnyedén megfázik. Ettől függetlenül tökre örülnék neki, hogyha végre alább hagyna az eső és kisütne a nap, mert hogy azért látszik, hogy hideg van. Ha más nem, a katonai bázison legalább tető lesz a fejünk felett. A hátsó kapu nyitva van, de az első nincsen. Valahol van egy csirke. Mert lehet, hogy el kéne kapni egyébként a csirkét. Hogy aztán megsüssük a húsikáját valamikor később. Ó, katonai öv. Nagyszerű, pompás, csodálatos. Ott van a csirke. kiboxoltam a csirkét, azért ez mennyire jó. Ez a késem is kezd tönkre menni. Viszont elállt az eső. Ha, ott egy zombi. Már éppen akartam mondani, hogy nem látok egy zombit sem, de ott egy zombi. Szépen körbenézünk itt. Hát, ha lesz valami faszaság. Igen, igen, Angel, látom, hogy próbáltál regisztrálni a játékra. Bizony, azt kell beírni, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül. És akkor tudsz regisztrálni a sorsolós kalapba. Lordan! Szevasz, köszi szépen, hogy ma este is benéztél. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben ismét. Hoho, már látom is, hogy ott van egy csodálatos katonai zubbony, az egyik legjobb ilyen jellegű cucca játékban, a Field Jacket, úgyhogy ezt föl is vesszük. Öröm boldogság. És itt egy vajga, hoppá, kis barátaim. Hát ez csodálatos, fantasztikus fejlemény, mert hogy szeretem a vajgát. Na nézzük, akkor egy picit most megvariáljuk. Megnézzük, hogy mi a helyzet a hátizsákban. Elengedjük a kalapácsot. Ezt is, mert hogy ezek olyan cuccok, amikhez nincsen még fegyverem. Hát ezt még nem dobom. Hát Isten, igazából erre sincsen szükségem. Mennyi fej kell? 21 hely kell a fegyvernek, baszkikám. Akkor miért nem tudom felvenni? Ja, de már fel tudom venni. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Most már csak az kellene, hogy találjak hozzá tárat, és akkor eldobhatnám a pumpáló shotgunt. El tudom dobni a pumpáló shotgunt, és használhatnám helyette a vajgát. Úgyhogy bízzunk benne, hogy lesz akkor a mázlim, hogy itt a barakokban találok hozzá tárat. Valóban, a kés az teljesen el volt használódva, vagy úgy azt is eldobtuk a picsába, mert hogy nincs erre semmi szükség, azt hittem, hogy csak rozsdás, de közben el is használódott. És közben, szia múmiavadász, köszi szépen, hogy benéztél a ma esti streamre, jó szórakozást kívánok a mai Daisyhez, amiben éppen egy katonai bázison kommandózom. Annak reményében, hogy találok mindenféle frankó cuccokat, amivel fel tudom szerelni a karakteremet. Eddig egyébként egészen sikeres volt a lootőrjárat, tehát hogy találtam normális fegyvert, amiben már csak tár kellene, találtam frankó öltözetet, úgyhogy azt gondolom, hogy megérte eljönni idáig. Sisakot is lecseréljük. A gun cleaning kitet kicseréljük egy olyanra, amit még nem használtunk. Tár Kalasnyikovba. Ó! Oh. Itt egy M16, meg egy... Ejha! Itt van két SG. Nem, ez három különböző fegyver, egyetlen egy... Igen. Ez három különböző fegyver egy barakban. És itt is van egy... Hát, öcsém, mik vannak? Kár, hogy egyiket se veszem fel. Anjin kérdezi, hogy tetszette nekem a Doctor Strange 2, és az igazság, hogy nem volt rossz, de hogy én valahogy jobbra számítottam. Tehát, hogy tökre élveztem, egyébként kétszer is láttam moziban, tehát, hogy alapvetően nem tartom egy rossz filmnek, de hogy nekem azért voltak vele problémáim. Voltak vele problémáim, Isten igazából. Tehát, hogy nekem igazából annyira nem tetszett, hogy Wandából gonosz lett. Én nem igazán éreztem ezt az átmenetet annyira jónak, és ezzel nem mindenki ért ebbet egyébként. De azért alapvetően szórakoztatónak találtam. Tehát, hogy kétszer is megnéztem ugye moziban, és azért mind a kétszer élveztem. A hibái ellenére is. Tehát, hogy alapvetően azért mondhatom azt, hogy hoppá, gázmaszk. Alapvetően mondhatom azt, hogy tetszett. Jaj, közben volt két kiváltás, és bocsánat, csak annyira bele vagyok merülve a játékba, és olyan szépen pörgetitek a csetet, hogy észre sem vettem, hogy voltak kiváltott dolgok, úgyhogy nézem is, a cica simogatást érdekel, Cserif Momó kiváltotta a simogatást, úgyhogy Oberont most egy kicsit megsimogatom, mert egyébként megérdemli, mert nagyon ügyes, okos cica. Jól van. Tetszik, hogy simogatlak, kis pajtás? Megköszönheted szépen, szépen a nézőknek, hogy kiváltották a simogatást, megmutathatod nekik a segjukadat majd megint. Biztos nagyon fogják élvezni, és Gary Field pedig kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszok is, nem te Oberon, nem te iszol, hanem én iszok. Köszönöm szépen, egészségetekre, igyatok ti is, mert a hidratálás fontos. Na, közben... Közben... valamit akartam. Ja, igen. Tudom már, mit akartam. Megnézni, hogy lehet-e párosítani ezt a maszkot. Vagy ebből? Jaj, nem, ebben a komba... Ja, nem, ebben a maszkban alapból van szűrő. Tehát, hogy ebben nem kell szűrőt rakni. Megint rákezdett az eső, hogy rohadjon meg. Kulacs! Yes! Na! Megérte. Megérte mögé kommandózni. Lett egy kulacs, ami fel is került az övre, úgyhogy a kulacs nem foglal helyet. Felesleges helyet az inventory-ban. Úgyhogy... csodálatos. Szeretem, mikor így összeklappolnak a dolgok. Ja, a balta is tönkre tud menni sajnos, és már a végét járja. Azért lenne jó, hogyha lenne köszörű kövem. Hoppá! Szevasztok, pajtások! Na jó. Jaj. Ott a nagy hátizsák! Hát ott a nagy hátizsák! Csodálatos, fantasztikus. Kesztyű! Végre normális kesztyű! Na! Abszolút! Abszolút megérte bejönni erre a bázisra, kedveskeim. Mert hogy tök jó cuccokat találok. Szevasz, Ati! Köszi szépen, hogy benéztél! Na, Hugodzi pedig egyre jobb ez a nap, írja, mert most nyertem 2 jegyet az új Tormozira csütörtök estére. Gratulálok, és előre jó szórakozást kívánok. Az új Torhoz. Mi egyébként kedden fogjuk megnézni. Kedden? Miről beszélek? Szerdán. Premier előtt, és az Etele plázába fogunk menni, és kipróbáljuk ezt a prémium kategóriás termet, ami olyan, mint a VIP a Cinema City-nél. Ó, tényleg ez a kisebbik táska, ami csak 30 férőhelyes. Akkor nem cseréljük le a táskát. Sorrika. Úgyhogy igen, szerdán 8 órakor megyünk az Etele plázába. Hát te meg ott mit csinálsz, fiam? Mi vagy te, majom, hogy fára mászol? Ami egyébként nem is egy fa, de most... Ne! Ez az! Na! Sikerült hangoskodás nélkül megfenyíteni a srácokat. És nem is vérzek, itt egy gázmaszk, és ez olyan gázmaszk, amihez van. Van ugye... És itt van egyébként a nagy hátizsák, de hát ez tönkrement, mert hogy ugye akkor tudtam volna megmenteni ezt a hátizsákot. Hopp, kaja. Szóval akkor tudtam volna megmenteni ezt a hátizsákot, hogyha puszta kézzel ütöm ki a zombit, mert hogyha baltával vagy fegyverrel támadsz rá a zombira, akkor tönkre megy a hátizsák, pedig ez itt viszont már a nagy hátizsák. Ugye? Igen, ez már a nagy hátizsák. Nem, még ez is csak a 42 férőhelyes hátizsák, úgyhogy még ez sem az, amit én keresek valójában. Létezik, hogy lövést hallottam? Na, hát az... Valamiért előre szaladt az a zombi a tetőn. Akkor lehet, hogy van valaki itt rajtam kívül. Simán lehet, hogy az a zombi azért szaladt előre, mert valaki bement ebbe a másik barakba mellettem. Egy picit várok. Hát ha tényleg az van, hogy valaki itt van. Mert hogyha valaki itt van, akkor előbb-utóbb be fog jönni ebbe az épületbe is. Mondjuk ebből a pozícióban éppenséggel le is lehetne puffantani. Közben látom, hogy Zsófi kérdezte, hogy vagyok ma. Az igazság, hogy... megint nincs okom panaszra, kifejezetten kellemes volt a mai nap. Nem volt egyébként, nem történt semmi igazán izgalmas. Nem voltak ma ilyen elképesztően izgalmas dolgok. Nyilván voltam melóban, aztán voltam edzeni, aztán hazajöttem, és elkezdtem dézizni és streamelni, tehát hogy nagyjából ezzel telt a mai nap. Úgyhogy minden rendben van, azt tudom mondani egyébként, minden rendben van. És még egy picit várok, hogy hát, ha tényleg felbukkan itt valaki. Bár azt gondolom, hogy ennyi idő alatt Valószínűleg már körbe lehetett lootolni a mellettem lévő barakot, de a franc se tudja, hogy vajon milyen utat jár be az a másik emberke. Hogyha egyáltalán tényleg van itt valaki. Na jó van, azt hiszem ennyi várakozás elég volt. Na. Ha. Viszont... Ó, baszki. Mint hogyha itt mászkált egy zombi, akkor annak viszonylag kevés az esélye, hogy benn van egy játékos a barakban. K.O. Polymer. M16. Ha, a vajgában legyen már legalább egy táracska. Ó, még egy kulacs. Akkor legyen az, hogy azaz, hogy várjunk csak egy pillantást. Nem így csináljuk, hanem egy részt. Mi ez a játék, kérdezi Lordan. És van egy nyereményjátékunk ma este. Ezt a goodie bag-et lehet megnyerni, ami itt van mellettem. Azt nem árulom el, hogy mi van benne, de hogy ilyen geek cuccokat gyűjtöttem össze. És kisorsolom majd, azaz, hogy nem én, hanem a chatbot, a Gary Field által készített chatbot fogja majd kisorsolni azt a szerencsés nyertest, aki regisztrál úgymond a játékra, és regisztrálni úgy lehet, hogy az ember követője a csatornának, illetve begépeli a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, és hogyha ezt megteszi, akkor bekerül a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén szépen ki fogjuk sorsolni azt a szerencsést, akinek el fogom postázni ezt a csomagot, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy regisztráljon a játékra. És hogyha ma este meg lesz a nyertesünk, már pedig ma este meg lesz a nyertesünk, akkor én majd privátban felveszem vele a kapcsolatot, és el fogom kérni azt a címet, ahová elpostázhatom egyébként ezt a csomagocskát. Ugye, nem is tudom pontosan mikor, de hogy az elmúlt két hónapban jött ez az ötlet, hogy legyenek nyereményjátékok a streamek alkalmával. Ó, itt egy zombi, és hátizsák van rajta még hozzá, nagy hátizsák. Úgyhogy gyere öcsém. Ezt most leszedjük rólad. Erről van itt szó, kérem. Aj, baszki. Hogy miért vették ki ezt az opciót, esküszöm, hogy le lehet venni róluk a cuccokat. Hát, hogy az égvilágon semmi értelme nincsen ennek. Na mindegy. Várjunk csak, ez nem akkora hátizsák. Aj, nem á! Ez sem akkora hátizsák, ez még mindig a kisebbik. Ah! Pedig már megörültem. De hát... Ó, baszkikám. Akkor sztornó. Nekem a nagy hátizsák kell. Hát jó. Mindegy, leboxoltuk a zombit. Yeah! Mekkora zuhé van már, komolyan? Miért nem lehet két táska rajtad? Egyébként ez jó kérdés. Valószínűleg egyébként azért, mert nem, meg se tudna mozdulni a karakter. A túlsúlytól, mert hogy nyilván teleraktál mind a két táskát, mint az állat. Na, akkor legyen az... Igen, jól nézett ki az a tatyó, csak abból tényleg a legnagyobb verzió kellene. A 90 férőhelyes. Együnk, együnk. Ettől függetlenül eredményesnek. Eredményesnek tartom ezt a látogatást. Itt a katonai bázison. Nem volt hiába való bejönni ide. Abszolút nem. És azt nézem, hogy lassan el is ment egy óra. A mai streamből. Hát igen, igen, egyébként jó társaságban gyorsan telik az idő. Ezt tudom mondani. Azon gondolkodok, hogy mindegy. Elállhatna viszont az eső. Elállhatna. Nem bánnám. Viszont el kéne menni valami városkába, ahol meg tudom sütni a húst, és fel tudok melegedni. Úgyhogy nem is tudom, hogy mi lenne most a legjobb döntés, de akkor legyen az, hogy itt hagyjuk. Itt hagyjuk a tábort. És elindulok. Itt van ugye a közelben egy városka, ahol van egyébként... Van ugye... kórház is. Úgyhogy bemegyek oda. Ott megsütöm a húst. Illetve... megszáradok. És utána szerintem fölmegyek a reptérre. Ez a nagy mestertervem. Ma estére. Ha szerencsém van, akkor a városkában még találok extra ételt, meg tök jó lenne, tényleg tök jó lenne az a köszörűkő is. Bár mondjuk most van egy kis szekercém a balta mellé, úgyhogy nem vagyok teljesen elveszett az eszközöket illetően, de azért nem bánnám, hogyha ezt a nagy baltát, amit van a hátamon, és eddig meglehetősen hasznos darabja volt a felszerelésemnek, ezt sikerülne rendbehozni. Bízzunk a legjobbakban. Közben meséljetek ti is, hogy hogy telt a mai napotok. Mi jó történt veletek ma? Na, Balázs szerint el kéne dobnom a nagy baltámat, de én nem akarom eldobni a baltámat. Annyira szívemhez nőtt baltácska. Balta bajtás. Én ilyen ragaszkodó típus vagyok. Szeretem cipelni magammal a szemetet. Lassan el, igen, valószínűleg el fog törni. Tehát ugye ezért mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha találni köszörűkövet, hogy rendbe hozhassam. Zsófinál semmi nem történt ma. Erre szokták mondani azt, hogy ha nincs hír, az jó hír. Körte, yeah! Bemegyek ide erre a helyre, és keresek szerintem egy izét. Keresek, mondjuk a fákat végignézem az út mentén, mert úgy látom, hogy azért van gyümölcs. Itt vagyok a város közelében, nem, bemegyek a városba, és ott keresek egy házat, ahol tüzet tudok rakni. Mennyire jó lenne, ha elállna az eső. Álljál! Stop! Stop the count! Szóval mi egyébként holnap társasozni fogunk megint a kis pajtásaimmal, továbbra is a Marvel United társast nyúzzuk. És amikor megrendeltük a Kickstarterről, akkor beszereztük hozzá a Days of Future Past nevezetű kiegészítőt is, amiben őrrobotok és Nimrod ellen kell felvenni a küzdelmet a karaktereinkkel, és eddig egyszer sem sikerült legyőznünk az őrrobotokat, meg Nimrodot, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mostantól szent küldetésünk, hogy legalább egyszer meg kell csinálni. Hogy legyőzzük őket, mert ilyen nagyon frusztráló, tehát hogy így hónapok óta játszunk már ezzel a játékkal, mondhatjuk, hogy elég jól ismerjük a játékot, és mégis negyedszer is képes volt felülkerekedni rajtunk a játék, mert ugye a Marvel United egy olyan társasjáték, amiben kooperatív módban lehet maximum 4-en játszani, gyakorlatilag a társasjáték ellen. És ilyen kártya alapú az egész játék, és nem sikerült még legyőzni az őrrobotokat, akik meg Nimrodot sem. Nimrod egyébként az X-Men képregényekben egy ilyen ultrafejlett robot, tehát hogy ugye őt is azért fejlesztették ki, hogy levadássza a mutánsokat, viszont ő annyira komolyan vette ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag az egész bolygót az uralma alá hajtotta, úgyhogy Nimrod egy elég kemény karakter a képregényekben is. Szerepel egyébként a Fumax által nemrég kiadott képregényben is, ami abban a vastag, kemény kötésű cuccban. Tehát hogy Nimrod egyébként tényleg egy elég komoly ellenfél, nem csak a játékban, de a képregényekben is. Közben Retro Kreatív kérdezi, egy asztali vagy digitális társas, ez abszolút asztali társas. Tehát, hogy ezt hál' Istennek meg lehet venni magyarul is, magyar kiadásban. Most egy picit így, tehát, hogy konkrétan erről a társasról van szó, a Marvel Unitedről. Ez itt egyébként a magyar kiadás, amit a Delta Vision adott ki magyarul, és jelenleg is megvásárolható náluk a webshopban. És őrületesen nagy rajongói lettünk ennek a társasnak, gyakorlatilag ilyen heti rendszerességgel szoktunk játszani vele. Ugye a Kickstarteren keresztül már van egy második évada ennek a társas játéknak, mi elő is finanszíroztuk azt a társast, úgyhogy van egy csomó kiegészítőnk, amikkel tudunk játszani, rengeteg szuperhősünk van, rengeteg ellenfelünk van, és nagyon változatos és szórakoztató játékélményt biztosít. Szoktam mondani, hogy tavaly két jó dolog történt velem, egyrészt elmentem edzeni, elkezdtem járni edzeni, illetve megvettem a Marvel United társasjátékot. Szia Lopász! Üdvözöllek nálunk! Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez! Ó, nincsen már késem. Ja, de van még egy késem, jó. Hú, ma megijedtem. Jaj, hogy ennyire tele van a hátizsákom, hát csodálatos. Obika, mit csinálsz, kis cicám? Légy szíves, nehogy nekem itt megállítsd a streamet. Kinézem belőled, baszkikám. Hogyha esetleg valaki most csatlakozott volna hozzánk, Szid Lopászhoz hasonlóan, akkor mindenkit arra bíztatok, hogy csatlakozzon a nyereményjátékunkhoz, aminek a keretében ezt a goodie bag-et fogjuk kisorsolni a streamnek a végén. Ne legyetek restek! Csatlakozni a játékhoz, a chatbotunk a játék végén ki fog sorsolni egy szerencsést, akinek el fogom postázni a nyereményt. És már ég is a tüzecske. Csodálatos, fantasztikus. Szépen berakjuk a húsikánkat. És levesszük a cuccokat, hogy szépen megszáradjanak a földön. És fölvesszük a kezünkbe a fegyvert, hogyha ne adj Isten valaki betalálna jönni, akkor megkínáljuk egy kis ólommal. Közben látom, hogy közben Isti kérdezi, hogy ha lesz már jó lootod, akkor akarsz-e majd építeni bázist? Egyébként igen. Igen. Terveim között szerepel, hogy... Hogy megint lesz bázisunk. Egy szál bugyiban a tűz mellett. Éjjá, éjjá, ó! Borzasztó ez az inventory, lássuk be. Ahogy hallom, megsült. A gombesz. Na Istenem. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, megégetett a tűz, basszus kulcs. Megégetett a tűz. Vagy a forró cuccok a hátizsákban. Azaz. Na, most már csak az kellene, hogy a ruhák után a karakter is megszáradjon. Lassan kellene egy gatya. Ha! Ja, hogy a sisak is. Nagyon vicces, hogy a napszemüveg is dump. Jó. Akkor még ezeket is megszállítjuk a földön. Közben azt nézem, hogy a kaja az még mindig nem hűlt le. De közben megszáradt a karakter. Már csak a kesztyűnek kell megszáradnia. És jók vagyunk. A szemüveget hagyd el, mint a való életben, 0,25 súly csak. Most miért kell ilyen subtle módon beszólni? Komoly traumaként éltem meg, hogy megint elhagytam egy szemüveget, idén már a másodikat. Borzasztó vagyok. Meg egyébként az igazság, hogy még nem írtam ki a Twitterre, de még nem vagyok biztos benne, hogy ma például nem hagytam el megint a fülesemnek a bölcsőjét. Tehát, hogy még bízom abban, hogy csak benhagytam a melóban, és nem hagytam el. Mert hogy idén már két fülesnek elhagytam a bölcsőjét Budapesten, úgyhogy igencsak szomorú lennék, hogyha ezt sikerült volna harmadszor is összehoznom. És hát attól tartok egyébként, hogy nincs kizárva, hogy elhagytam megint. Úgyhogy lassan tudok csinálni egy nyakláncot, amire így fel tudom fűzni a füleseket, amiket nem tudok berakni bölcsőbe, mert hogy elhagytam a bölcsőket. True story. Egyébként a szemüveget az konkrétan bementem a Lidl-be, bementem a szemüveget, úgy hagytam el, hogy bementem a Lidl-be, bevásároltam, kijöttem a Lidl-ből, és fel akartam venni a napszemüvegemet, mert hogy tűző napsütés volt, és hogy így nem volt nálam a napszemüveg, úgyhogy visszamentem a Lidl-be, és így végigjártam az összes olyan részt, ahol előtte végigmentem. És hát konkrétan nem találtam meg, megkérdeztem az eladókat, hogy esetleg valaki nem adott tele teljesen véletlenül napszemüveget, de nem. Egy nappal később még egyszer visszamentem, hogy megkérdezzem, hogy valaki nem adott tele napszemüveget. Nem adott le, úgyhogy akkor úgy elhatároztam, hogy mármint, hogy így akkor már kijelenthető volt, hogy Petikém, te ezt a napszemüveget elhagytad, úgyhogy hát kénytelen voltam értelemszerűen venni egy másikat, mert hogy egyébként nem tudok létezni napszemüveg nélkül. Úgyhogy én tartom életben a magyar napszemüveg piacot. Tehát, hogy a bevételük jelentős része az abból áll, hogy én elhagyom a napszemüvegeket, aztán veszek egy újat. True story. Yeah! Fronta! Hát ezt le is öblítjük vele a torkunkont. Így áll, Tina. Mi baj lehet? Egészségedre, az nagyon jó. Na, megnézem itt ezt a kórházat, aztán elindulok. A katonai bázisra. Most van kaja is, van, hoppá, itt vajon hol, ó, tudom, hogy hol van kút, ott van kút, azt hiszem a kórháznak a közelében. Gyere, bátya! És elkezdtem vérezni. Csipked magad, édes fiam. Lányom. Ez micsoda? Badly damaged sea chest. Ja, hogy ez itt egy láda, amiben lehet cuccokat pakolni. Aha! Értem. Hát őrület. Na szóval. Kórház. És a kórház közelében kell, hogy legyen egy kút. Hogyha az emlékeim nem csalnak. Ott egy másik játékos! Ott megy. Látjátok? Valószínűleg már észrevett. Vagy nem? Hát még nem vett észre. Hát ezt elvétettem. Húha. Hopp, rám lőtt. Hol van? Ó, basszus! Ó, basszus! Automata fegyvert volt rá. Fegyver volt nála. Most kíváncsi vagyok, hogy leáll-e a zombikat. Mert hogy én most elájultam. Ő pedig magára húzta a zombikat. Ó, basszus! Ó, basszus! Ó, basszus! Most magára húzta nyilván a lövésekkel a zombikat. Én most vérzek, tehát hogy be kell kötnöm magamat. És valahol ott van a földön a... Valahol ott van a földön a shotgun. Na, térj magadhoz! Ó, és eltört a lábam is. Bassza meg! Aha, bemenekült abba az épületbe, amit körbevettek a zombik. Én meg el fogok ájulni. De hol van? Ajajajajajajaj! Az az átkozott törött láb, basszus kulcs. És, ó! De kötelem van! Kötelem van! Kötelem van! Hosszú bot kellene még. Meg be kéne mennem valami fedezékbe. És ez pont nem olyan épület. És pont nem olyan épület, aminek van ajtaja, basszus kulcs. Aj! És bazd meg ki... Aj, bazd meg! A kurva életbe! Bassza meg! Mármint bocsánat, de ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Opika? Most elbúcsúzunk. Tessék, izgalomra vágytunk, megkaptuk az izgalmakat. Azért, hogyha ebből visszajövünk, az kemény lesz. És kérem szépen, meggyógyítottuk a törést. Mármint, hogy nem meggyógyítottuk, de basszus. Azt akarok bezárkodni, mert bemenni egy épületbe. És megvárni. Hogy jobban legyek. Hú! Na hát! Ez igen. Kicsit nagy önbizalommal mentem neki. Ennek a másik karakternek. Itt van egyébként valaki. Hú. Zombik vannak körülöttem. Igen, végül is most kiléphetnék a játékból egyébként, hogy megmentsük ezt a karaktert biztosan. De az ilyen kicsit csalás érzetű lenne, úgyhogy most egyelőre itt várunk. Várunk. Egyébként nem tudom, tehát hogy az előbb itt szaladgált ez a valaki, mert hogy méghozzá szerintem hangtompítós pisztollyal, vagy nem tudom, valamivel lelőtt egy zombit. Hát olyan értelemben nyilván ilyen állapotban jönnék vissza, de hogy ebben az állapotban a karakter életben marad. Tehát, hogy folyamatosan gyógyul, meg mindent, tehát ha kilépnék és visszajönnék, ugye most a legnagyobb fenyegetést rám ebben a pillanatban a másik játékos jelenti, aki itt ólálkodik a környéken. Látjátok, most szépen az életerőm az el is kezdett visszatöltődni, most már a jobb sarokban látszódik, hogy nő szépen az életerő, úgyhogy ez a karakter életben tartható. Itt ugye most arról van szó, hogy valaki itt van kint. Legalábbis az előbb itt volt, mert hogy lelőtt zombikat. Hát segítséget nem akarok kérni igazából most ezért, tehát hogy magamra hoztam a bajt, tehát hogy nagyon őrületes önbizalommal szaladtam neki ennek a másik karakternek, úgyhogy megeszem a levest, vagy a főzeléket, vagy a bármit, amit főztem magamnak. Ha, és még csak nem is ment tönkre. Semmi nem ment teljesen tönkre rajtam. Ja de, a nadrág az teljesen tönkre ment. Mindenem elég cudar állapotban van, de hogy így egyelőre túléltem. Á, közben Nemimi 91 kérdezi, azaz, hogy látom, hogy azt hitte, hogy a játék kiírja, hogy mit lehet nyerni. Amíg arra várunk, hogy begyógyuljon a karakteremnek a lába, addig elmesélem, hogy itt van mellettem ez a szonis papírzacskó, és ebbe rejtettem el mindenféle geek apróságokat, és ezeket lehet egyébként megnyerni, hogyha valaki beregisztrál a játékra, amihez egyébként a felkiáltójel játék parancsot kell használni ékezet nélkül, és a streamnek a végén fogja majd a chatbotunk kisorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés a regisztráltak közül, aki megnyeri ezt a goodie bag-et, amiben nem árulom el, hogy mi van, és a nyertesnek fogom szépen kipostázni majd ezt a csomagot. Úgyhogy, ha esetleg valaki még nem regisztrált volna a nyereményjátékra, az most megteheti. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy játsszon velünk. A regisztrációnak igazából az, hogy a játékban való részvételnek kettő darab feltétele van. Az egyik az, hogy kövessétek a csatornát, a másik pedig az, hogy a chatbe beírjátok a felkiáltójel játék parancsot. Mit tippeltek egyébként, hogy a másik játékos az vajon ilyen türelmes fajta, és vajon várja, hogy kimenjek? Közben Zsófi kérdezi, hogy és a sorsolás után megnézzük, mi van benne, vagy majd csak a nyertes tudja meg. Nem. Természetesen ez egészen addig meglepetés marad, hogy mi van a csomagban, a goodie bagben, amíg meg nem fog érkezni a szerencsés nyerteshez. Közben Kevon11-nek nagyon szépen köszönöm a követést. Szia Kevon, érezd jól magad, és ne felejts el regisztrálni a játékra. És hogyha egyébként nyilván, hogyha valaki megnyeri majd a csomagot, az természetesen megmutathatja mindenkinek, például be lehet majd rakni a Discordra, mert ugye van Discord szerverünk, aminek a linkjét be is raktam a chatbe, úgyhogy ha valaki majd esetleg Valaki lesz, valaki biztos, hogy szerencsés lesz, aki megnyeri ezt a csomagot, és hogyha ez a valaki szeretné majd megosztani a többiekkel, hogy pontosan mi volt ebben a csomagban, az akár a Discordra is felrakhat majd róla egy képet, esetleg, hogyha olyan ember nyeri, aki szokott streamelni, az pedig majd bemutathatja akár a streamjében is, hogy mit rejt ez a csomag. Közben Kevon kérdezi, milyen nyereményjáték. Ahogy említettem, itt van ez a papírzacskó, amiben mindenféle dolgokat rejtettem el, és ezt a papírzacskót az összes tartalmával lehet megnyerni azoknak, akik egyrészt követik a csatornát, másrészt regisztrálnak a nyereményjátékra, felkiáltul egy játék parancs begépelésével a chatbe. Nem? Kevon ékezet nélkül ír be, hogy játék. Tehát, hogy csak játék. Na. Szépen megtisztítottam a vizet, úgyhogy iszok. Meg szerintem eszek is, hogy minél gyorsabban gyógyuljak. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy azért marha nagy mázli volt, hogy túléltem. Túléltem ezt a kis kalandot, tehát hogy így gyakorlatilag lelőtt a mások játékos, megtámadott egy zombi, sőt megtámadott két zombi, eltörtem a lábamat, véreztem, és sikerült visszajönni ebből az állapotból, úgyhogy, itt azért ebben bőven benne volt, hogy ez a stream véget érhetett volna nagyon gyorsan, és tényleg egészen hatalmas mázli, hogy túléltem ezt a kalandot, és a legrosszabb, ami történt velem, hogy kint maradt a shotgunom, illetve tönkrement a nadrágom. Úgyhogy... És megérkezett Oberon. Szervusz, cica! Üdvözöllek köreinkben, mutasd meg szépen megint a fenekedet a nézőknek. Itt a feneke, nagyon jó. Úgyhogy minden rendben. Viszont tök furcsa, hogy ennyire lassan gyógyul a lába. Vagy csak én gondolom, vagy valószínűleg azért gyógyul ilyen lassan a lába, mert hogy nagyon kevés az életereje. Szia, Mantrix! Megint regisztráltál a játékra, nagyon ügyes vagy, meglátjuk, hogy lesz-e kétszer szerencséd. Ugye Mantrix nyerte az előző nyereményjátékot, amikor egy vezeték nélküli fülest lehetett behúzni nyereményként, úgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Mantrixnak sikerül-e a duplázás ma este. És ne haragudjatok, hogy most ilyen fajtában googolós lett a stream, de hogy tényleg kénytelenek vagyunk megvárni, hogy meggyógyuljon a karakter, mert hogy jaj, Obika, komolyan, egyszer az lesz, hogy meg fogod állítani a streamet. Szeret nagyon dörgölőzni a cica. Szeret dörgölőzni a cica a Stream Deckhez, és hát a Stream Deck-en megnyomni a gombot, az gyakorlatilag... Ó! Meggyógyult a láb, még mielőtt bevettem volna a vitamint. Hát jó. Akkor Most megvárjuk, megvárjuk, megvárjuk, amíg legalább a feléig feltöltődik az életerőm. És utána kimerészkedünk. Tehát, hogyha valaki annyira türelmes, hogy megvárja, hogy kikászálódja minden, az megérdemli, hogy lelőjön. Az az igazság. Itt egy zombi. Mert fel akarom azért szedni a shotgunomat. Remélem, hogy valahol még ott van. Ott van kint a fűben. De meg akarom várni, hogy átmenjen sárgába az életerőm. Na! És meg is történt, amit meg kellett történnie, szépen átváltott az életerőm sárgába, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van odakint. Nézzük meg, hogy mi van odakint, amondó vagyok. Mit szóltok? Legyünk bátrak, ha már ilyen bátrak voltunk korábban, legyünk megint bátrak. Legyél bátor, aligátor! Valahol itt hagytuk el. Ó, ott van a kötszerem. Egyrészt. És valahol... Ó, és itt a shotgunom. Na, hát ez... A másik játékos ugye ebbe. Aha. Ugye ide jött be. És úgy látom, hogy hagyott is itt dolgokat. Itt hagyott egy gépfegyvert hozzávaló tárral. Ugye? Aha. Na most ezt rakjátok össze. Hogy ez így azért fura egy picit, na. Nem? De. De hát ki vagyok én, hogy panaszkodjak. Kimész és bum. Lehet, hogy meghalt, de nem hiszem. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, ott van. Vagy legalábbis megint csak van itt egy játékos. Ott futott. Láttátok? Ah, ott jön, hoppá! Ott jön. Visszajött, mert hogy ugyanott, ugyanott mászkál, ahol izé, ahol... Fú, baszki. Ez egy gránát volt. Fú, de szar ez a nézet. Oh. Nice. Nice. Keresett egy helyet. Keresett egy helyet és fejbe lőtt kintről. Na, azért ez... Ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez profi. Profi megközelítés volt. Minden szempontból. Na. Azt kell, hogy mondjam, hogy... Hogy ez a srác, ez értette a dolgát. Ez értette a dolgát. Abszolút. Abszolút. Úgyhogy, srácok, az van, hogy küzdöttünk, viszont hát ez a játékos jobb volt nálam. És úgy látom egyébként, hogy hogy nem tudom egyébként, hogy ez vajon ugyanaz a játékos volt-e, de valószínűleg igen. Mert hogy körbenézett azon a területen, ahol először összetalálkoztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy visszajött megnézni, hogy ott van-e a hullám, és valószínűleg észrevette. Valószínűleg észrevette, hogy bejöttem ebbe az épületbe, vagy ha nem vette észre, akkor miközben ott sündörögtem az ablaknál, észrevette, hogy bent vagyok. És utána megkerülte az épületet, és keresett egy olyan pontot, ahonnan egyébként valamilyen profi fegyverrel simán fejbe tudott lőni, úgyhogy minden tiszteletem ezé a játékosé. Azt gondolom, hogy én sem voltam annyira béna, mert hogy mégiscsak sikerült életben tartani a karaktert azt követően, hogy meglőttek, eltört a lábam, és még zombik is megtámadtak, de hát ilyen ez. Na, és akkor most mondom, hogyha valaki esetleg még nem regisztrált a nyereményjátékra, még van 30 másodperce, hogy megtegye. Még egyszer mondom, itt ez a nyeremény csomag, amit meg lehet nyerni, ebben mindenféle gink cuccok vannak, amiket én pakoltam össze, és ahhoz, hogy valaki részt vehessen a nyereményjátékban, nem kell más tenni, mint követni a csatornát és beírni a felkiáltójel játék parancsot a chatbe, ékezet nélkül, tehát hogy felkiáltójel, játék, úgyhogy Devil Angel regisztrált is a játékra nagyon ügyesen, és még van 15 másodperc, mielőtt lezárom a nyereményjátékot, tehát hogyha valaki még nem regisztrált be a játékra, az még megteheti. Még adok 10 másodpercet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és most ér vég. Wow! Horde of Skies az utolsó pillanatban még beregisztrált, és véget ért a játék. És véget ért a játék úgy, hogy meg is ejtjük villám gyorsan a sorsolást. Nézzük, hogy ki lesz ma az a szerencsés, aki megnyeri ezt a goodie bag-et. És most képzeljétek el a fejetekben a doppergést. 5, 4, 3, 2, 1. A mai nyertes nem más, mint Horde of Skies, aki gyakorlatilag 2 másodperccel azelőtt regisztrált a játékra, hogy véget ért volna a nyereményjáték. Ez igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez. Komoly. Komoly mázli, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy igen, szerintem Horde of Skies még adjál fel egy lottót is ma este. Szóval, Lord of Skies, légy szíves, tedd meg, hogy írsz nekem egy whispert, és ott megbeszéljük majd a részleteket, vagy hogyan tudom eljuttatni hozzád ezt a nyereménycsomagot, és gyakorlatilag ezzel véget ért a mai stream. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakozott hozzám ma este. A végére sikerült egy egészen izgalmas streamet összehozni, amiből végül én kerültem ki vesztesként, de ettől függetlenül szerintem ez egy kifejezetten jól sikerült Daisy stream lett. Annak ellenére is, hogy nem sikerült életben tartani Tinát, egy meglehetősen érdekes küzdelem végén búcsúztunk el tőle, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, még utoljára beírom nektek a chatre a Discord szerverünknek a címét, ide várom mindenkit szeretettel, a Discordra fogom megírni, hogy mikor lesz. A Discordra fogom leghamarabb megírni, hogy mikor lesz legközelebb stream, úgyhogy már csak emiatt is érdemes csatlakozni. Ha minden jól megy, akkor ezen a héten még streamelek egyet, és legközelebb valószínűleg nem Daisy lesz, hanem Legót fogunk összerakni, és természetesen megint lesz nyereményjáték, úgyhogy legközelebb is mindenkit várok hatalmas nagy szeretettel, és további kellemes hétfő estét kívánok mindenkinek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Thank you.